من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الف لام میم سجدا مکی سورت دے نازل شوی دے پس د سورة مومنون دا په ترتیب د سورو کې دوا دیر شمله او نزول کې د 15 او یایم نمبر دی صورت کې نفی د شفاعت قهریه د زمون د مشایخ او د قول مطابق دا شفاعت قهریه زمون د دې مشایخ او اصطلاح ده مشرکان وبوی زمون د خدایان زمون د پارا د الله په حضور کې سفارشیان دي او الاعاذ بالله الله د دوی د شفاعت نه مجبور کیږي لکن نافو هوی زمون اوری نا اوستا سورت کینا پالا بشی او پتا سو بشی زمون دا کار با پالا منا ووی ندی تا شفاعت قهری وی زمون دا مشایخ و رحمهم اللہ استلاکی او پدی با دلائل ذکر کئی سلور آیاتنو کی دلائل اقلی دی او دلیل نقلی دے لموسیٰ علیہ السلام نا او دا هغه مبارک سورتو چې نبی علیہ السلام د سبا په مسکی د جمعې پرز پدوی پاول رکعت کې بلستو نو څومره ګوره امامان یې د سنت او مستحب او خیال پکار نه د جمعې مبارکې د سبا په مسکی پاول رکعت کې دا سورته مبارکه لستل او دویم کی سوره دهر لستل دا مستقل سنت دی اده دی جوان مقصد دی چې سنت مستحب ټول مونږ او تاسو ادا کو بسم الله الرحمن الرحیم اسیم د شپې د دې لستل مسنونه طریقه را روزانه د شپې نو د خپل شپې د وظایف مسنون کدام راولای سوره تبارک الذی سوره ملکم للی دام للی لکه حدیث مو واوریدو چې د الله حبیب د جمعې په مسکی بلستل دارنګه مسند دارمی کی حدیث ده چکار النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیده الملک دا دواړه سورتونه د الله حبیب به ترغیو دوت کې دنا چې دا دواړه به اونو لستل بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم دری پا مراد و مانا اللہ خپوئی تانزیل الكتاب را نازل دل دی کتاب چدا داسی کتاب دے لارے بفیہی چ شک نشت دے پدے کے را نازل دل دیدی من رب العالمین د طرف د پالن کی د مخلوقاتنا ام یقولونا بلکہ دا کافر وائی افتراہو چدا کتاب دے نبی علیہ السلام العیاذ باللہ دزان جوڑ کرے بل هو الحق بلکې دا قران حق دی دا حق دی مر ربک استاد رب د طرفنا او د دې د پاره دا دمر لوی کتاب الله را لېګلې لتو زر قوما چیتو او یری قوم ما تاهم من نذیر چن ذراغل دویتا یرور کون کے من قبل کتا سنمخ کے پزمانی دفترت کی لعلهم یحتدون دید پارا چدئی لار امومی او په ہدایت شی گورا دا اللہ حبیب نذیر دے او قران دې انذار کتاب دې خو نذیر څه تا وای و چې یاره تا انذار نه وای بلکې انذار او نذیر معنا دا دا چې د شفقت او د محبت نډکا لکه د مور زړه د بچی د محبت نډک وی او بچه بگڑاو دے اوئی چدا سی خبرو کم چدا بچه پی سممشی او نورم بگڑاو نشی او د مور شفقت د نبی د شفقت مقابل نشی کولے دی وجنا تشا غصہ سڑول یا اوچا یرا دا دیتا انذار او نذیر نوئی دیتا انذار نوئی دی شخص تا نذیر نوئی ورا دا خبر پورا یاد او ساتي الله مولوي عالمان کا خلق په شرکيات او منکراتو کې استاد زړه درديږي او دا الله د يره نه خبره کې نتب خبره پورا کې خدا اخلاق او د نرمۍ په دایره کې به کې خپل بڑاش د سینی چې شکر او با سیدا دین نه ده پا وعث کے پا نصیت کے پا درس کے دا خپلی سینے بڑا اثر استل خپل تعصب او ڈل بازیرا مخکول دا خواسی او تماشا دا دا دن نرے دل تکو روی ما اتاہم من نذیر من قبلک چه دی تتاسو نمخ کی سوک نذیر نرے راغلے دا عیسی علیہ السلام د پورته کېدو نه پس او د رسول الله علیہ السلام دراتلو په دې منمن کې بل نذیر عرب تنو راغله او د عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په مس کې بل پیغمبرم نظر راغله یو روایت چې خلق یا کتابونه ذکر کوي اغه سندن ثابت نه دی و د دې آیات او رسو د سوره فاتحه یو آیات راځي ځان سره نمبر لري کې سړي رښتم التوي و ام من امه الا خلا فيها نذير دا سي دل هم دا سي امه دل تیر نه دي چې هغه کې دي نذير ني تیر شوی التوي ما اتاهم من نذير من قبل نو ظاهرا دواړو آیاتونو کې اشکال لري څوک به پوښو تاسو پوښوي تعالو ها انا تم نو په بندو اسې ځان مې لګیا تا ګیره غرول نو دواړه کار نه کیږي یا به ګیره سمباله یا به سبق لګورې او نور لیکل کوي تا تاسو به کولې اته کوم نه تاسو شو څوک پوښوي به پېښکار دا سي امت نه تر شوي چې نذیر پکې نو عدل توي ما اتاهم من نذير من قبلك لګوره د سوره فاتحه په آیات کې نذیر په معنی عام لري ک نبی وی ک غیر نبی وی او دلته نذیر په معنی د خاص څه یعنی پیغمبر نظر اغله د الله د حبيب نمخ کې هغه عام نظراو چی اغیی دا توحید بیان کولو دا جاہلیت موحدینو لعلهم يهتدون زید پار چدی هدایت ممی او په هدایت شي. الله الذي الله غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکي او ما بينهما اواغه چې پمن د دې دواړو کې ني في سته ايام پشپغورزوکي او دی ایام کې مخکم ذکر شو سوق پکې وای چې دارزي اغدي چې لکه سوري صورت کې راځي چې زر کال رزمای یوم فمانه د وخت مرازي نو څو کوئی فی سته ایام فی سته اوقات لکه تاسو له سوره انفال کې تیر شو و مَن یولهم یوم اذن دبره دغه کې یوم اذن نه پوره رز نه د مراد بلکې د ملاوي د دشمن وخت ته هم حقيقي علما وایي چې دې رزنا معروف او معهود رزي اگر چې دا رز لا پیدا نه وي خود دې دنیا د شپږ ورځو په مقدار الله دنیا پیدا کړي او په کون سره پیدا کولې شو په یو سترګې پرب کې خدای کې شه حکمت او چې زموږ عقلونه غیته نرسي. ثم استوى على العرش بیا برابر شوه د پارش باندې و آیاتونو کې استوى على العرش راغله دې اتا زمخ کې بار بار و اورې دل د الله د فوقي د فوقیت او د علو صفت دې چې دې باندې باز علماء وي 1000 دلائل دي دې ته وایي صفت د فوقیت او صفت د علو. والله د علم قدرت په اعتبار هر ځای کې ده خود ذات په اعتبار ثم استوى على العرش برابر شوه دې د خپل شان مطابق فارش مالکم نشت تاسو دفار من دونی ما سوا دا اللانا من ولی انسوک دوسا و مددگار ولا شفیع او نسوک سفارشی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نقبل وی یدبر الامر من السماء للارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون يدبر الامر ايات او توجيه هذا تدبير كي الله ده هر يو كار ده اسمان نظم كتاب خپل في سرير عليږي ده اسمان نظم كتاب ابيا ثم يعرج اليه دا بیا الله ته واپس کیږي او ورخیږي. ثم يعرج اليه خبر ذلك في يوم من ايام الدنيا مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر الف سنه. الله يو حكم في سل الاسمان نظم كثروا ليغلا بیا ورته ورخه ته په یو داسې رس کې کوئی چریدا سفر بشر کوله نظر کاله بلګې دلې و پینځه سو اسمان ته پختو او پینځه سو پرا کوزیدو. دا د آیات په تفسیر کې د ابن عباس رضی الله عنهما قول له او یو دیم توجید آیات مبارکه دادا یدبر الامر من السماء تدبیر کئی دکار د دنیا د اسمان نظم کتاب دا فیصلی دبرن تر قیامت پور رازی بیا بدا ٹولی ثم یعرج الیه بیا بوا پشی دا ٹول دی اللہ تا فی یومن پا غورز کی چی غورز دا کیامت دا کان مقداره الف سنت چی دا انداز دا غی زرکال مما تعدون دا اغن چی تاسویش میرئی. بیا به فی یوم نمراد رز د قیامت شی پدی دوی متوجی وانه سوره معرج آیات ځان سرولی کای سلورم الته د قیامت رز د 50 زر کال ویلی او دلته ورته زر کال وې د زمونږ د مشایخ او علما وای د قیامت پرز مختلف مقامات دي د ذکر یو مقام ذکر کو چې زر کال وای ورنا غوند اورز دا به 50 زر کال وی اگر دا رز به د اعمالو په اعتبار وړکیږي او لویږي با پا کافر با 50 زر کال شي څنګه چې الله سوره معرج کې وای او پا کامل مومن روایاتو کې راغلي په د باندې بدوم رشي سمره وخت کې چې له فرض ادا کړي ای سمره وخت کې فرض مسړی ادا کړي فرض موز باندې خامخا وخت لګي ورته زمونږ د ملک او د افغانستان د علما او موز نه اده څه پوه شوي په خبره باندې ځکه دای زر زر کوي او مولا به زر زر موز کولو چا ورې چې ته وې ما یاد کړي خره دای له یاد خره ازوږي په کلاړه کلاړه کې ایل لګیات نه وي شیخ الحدیث مولا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه بوي وې د افغانستان خلک په ټول جنتیان دي خو قدرې کارونه کې لری شو سورہ ویو چې مسلم کای دیم نسوار نه کای او دریم چې خزې ته خرڅای څه پوه شوي په خبره واټ وی باز نو ټول جنتیان دي دیو جن زمو د امامانو د موز نه اډای زمونږ امام اول په موزو درول پکار دی چې د موز د کوو مقتدیانو به سم شي دا ټول کار د خراب کړي ای تراویح کې عوامو کار خراب کړي که مولا کار خراب کړي چې بس ټټی دلی او پورته کې دلی ابای دا خو تاسو واورې دل چې دا موز نه دی دا د موز یا کول دی وی فخلف من بعد خلف ادواع الصلاه هغه کې مو تفسیر واورې دو ذالک عالم الغیب دا اغزاد دے چی پوہ دے پتمامو پوٹو و شہادہ و خکاراو العزیز الرحیم زور وردے غالب دے و رحم کون کے دے اللذی اللہ اغزاد دے احسن کل شئن چی خیستکڑے دے ہر یوشے خلقہو چی پیدا کڑے دے ایک کم شی د ټول سيزونو خالق الله دی او ار شی خیست دی دلته اهلی الملک دي که تاسو وایي چې بعضی سيزونه خو خیست نه دي وایي ار شی کې حسن دی خدا قباحت پکې د استعمال د وجه ناراضي ایت استاد استر کې څومره خیست دی په چې تاسو به غلطو سيزونو لګوري نو قباحت غستا د استعمال د وجه نه راغې دا غوګونه د څومره خایسته دي خو چې ته پټول ډنګ ډنګ او غیبتونه او بد خبرې اورې نو قباحت په کې د استعمال د وجه نه راغې ادا حسن د سو وجه نه دی هر شی د الله د وجود دلیل دی او کم شی چې د الله د وجود او د وحدانیت دلیل وي نو ګوراغه خایسته وي الذي الله غزاد دے احسن کل شین چې خایسته کړي دے هر یو شی خلقو چې پیدا کړي دے نو عرش خایسته دے ذکر الله د وجود دلیل دے دې کې دا قباحت د غلط استعمال د وجه ناراضي وبدا خلق الانسان من طين او ابتدا اکڑی دی پیدائش دی انسان من توین دی خٹنا ثم جعل نسله بی گرزول دی نسل دد من سلالت مما ام مہین دی خلاسی دوبو نرمنا مہین فمانا دی زعیف او دی حکیر دی دوبو سپکنا اے ہر انسان توی تو گورت دی سن پیدائی دا غرور او تکبر لیکه ثم سواه به برابر کړه دے دے ونفخ فيه من روحه فقواله دې پد کې د خپل روح نا د روح اضافت ځان تو کو تشریفن لک بیت الله او ناقۃ الله کی اضافت دے وجعل لكم السمع او پیدا کړی دی او ګرځولې دي تاسو د فارغ وغونا ولبسوار او سترګي والافئده تعذرنا قليلا ما تشكرون ډېر لګ دے هغه چې تاسو شکر ادا کوئ وقالوا لكافر ويلي واذا ضللنا ايا كل شيء ركشم في الارض فزمكك ائنا لفي خلق جديد نايا مونږ بیا په پیدا کړې شو په پیدائش نوي سرا بل هم بلکې دوی بلقاء ربهم كافرون وملاقات دخل ربان انکار کوونکي قل فرمایت وفاكم ملك الموت وفات بکی تاسو لرا ملک الموت فرشتہ د مرگ ور صحیح حدیث او د قران په نصوص کې ولا ملک الموت وای او دا لفظ عزرائیل په باز آثارو کې راغله دا سی صحیح مرفوع حدیث او د قران نس کې نه راغله سپوږې په خبره باندې لفظ عزرائیل په باز آثارو کې د سلف نه منقول لے دتا قرآن و سنت کی ملک الموت وئی وفاد بکی تاسو لر ملک الموت اللذی فرشتہ دمرگا اوکل بکم چی مکرر کڑشوی لپتاسو ثم الى ربکم ترجعون ابیا بخفل رب تتاسو واپس کڑشی دکورا بعض آثارو کی ورت اسرائیل وئی لکه امام ابن کثیر او دی دی کی ذکر کړی ادا غشانات سوره انعام او سوره نساء کې تیرو د سوره نساء آیات 97 نمبر سوره انعام کې آیات 13 او 14 سوره زمر کې را روان دی دو سلوی ختم درې نسبتونه کوي الله یتوفى الانفس او کل یتوفاکم يتوفتهم رسلنا لګوره درې نسبتونه دي ها جواب مخ کثیر او چاته یاد دی بیا یو لا سجدت کو دعا درې ها وای ته وای تر دې دی گاوندی دی که پکیږي چې تاسو ته ونکو ها څنګه وګوره الله اے الله ته نسبت دې په اعتبار د خالقیت ملک الموت دی خبر مشر دی او د دسر اڈیر اعوان دی نو کل نسبت اللہ تکیگی کل ملک الموت و کل نور ملائکو تا ولو تراک چریوی نیتا اذی المجرمونا کل چدا مجرمان ناکی سورو سہم چٹکڑی بے اخپل سرنا دو وجد شرمندگینا استرګې به کاته نیولې وي عند ربهم فنزل رب خپل اپټیټ استرګ وای ربانا ازمږ ربا ابصرنا ولیدل مونگا وسمعنا واوریدل مونگا فرجعنا نو واپس ک مونگا دنیا ته نعمل صالحا مون بعمل کو نیک ان موقنون بیشک مون یقین کون کیو په دوباره ژوندون او په حساب باندې ادا درته مخ کی بار بار تیر شل جګوره کافران با زن کا دنو قیامت کی واپس غواړي ادم تیرو چې مومن بم غواړي لکه د سوره منافقون آیات صرف د مؤمنانو مبارک دي اے او مومن دې فرضی حج نه کړې زکات به فرض او دې واره ټاله کوي مرګ راغې دې وزن کدن کې لاس مروري ملائکه لو وې په ما خو فرضی زکات فاتې وې اج سترګې پټې شو په دې تما ګورې مې چې ګنستا غاړه به بچې اخلاص کی ډېر دې دا دونه دې ولا جمع کړې اډېرې سرمایې دې غستا یا وغاړه مغه نخلاصې سوره سوره بچي ا د پلار او مور ورته څومره جیدات پاتې دي پای حج فرزو نیدا کوي دا غاړه نخلاصې خپلار غورا پاسې دی دي چې ټول محروم کید جیدات نه ولو شئنا کچره خو خشو زمونږ لا تینا کل نفس نو خامخا ورکڑے بو مونگ هر یو نفس تا هدا هدایت دی نفس ولیکن حق القول منی لیکن ثابت شوی دوی نازمونگ دی طرفنا لأم لأن جهنم چی خامخا ڈکم بجهنم من الجنت دی پیریانونا والناس اجمعین او دخل کتونونا فذوقو نوسکی عذاب بما پسبب داغی نسیتم چتا سحر کڑے ہو لقاء یومکم هذا ملاقات دورز استاسو چی دادا انا نسیناکم منگم تاسو سر دهیری غنت معاملکو سنعاملکم معاملت الناسی زرد چی منگتا او سر ده معاملک او پا معامل ده ریدن کی منگ منگ پا دی عذاب کی پریزو وذوقو سکی عذاب الخلد عذاب دا مشگی رئی بما کنتم تعملون پسبب دا غچی ویتا سو عمل کون کی انما یؤمنو بی آیاتنا بیشک ایمان ساتی زمونگ پا آیاتنو الذین هغه کسان اذا ذکروا بها کلچ نسیت ورکیشی دیت پا دی آیاتنو خرو سجدن پریوجی دی سجدہ کونکی وسبحو او دی پاکی بیانوی بحمد ربهم سرد صفات و بیانو لد رب دلوینا وهم لا يستكبرون او دی تکبر نکی دی ایمان او دتواتنا آیات کی سجدہ و نبی عرصتو بے انشاءاللہ سجدہ کوئی تتجافا جنوبهم لرکی گی دڑی ددوی تتجافا جنوبهم لرکی گی اڑخونا او دڑی ددوی عن المذواجعی دزائن دخوبننا او دبسترونا یدعون ربهم رب لدیخ قل رب خوفن تا خوفن مفول لہو دے دوج دیرنا اید اللہ دا قہر و غسین یریگی و تو معنو دی وجد تمیو دو میدنا چید اللہ دا رحمت تمیدا و مما رزقناهم او دا آغمان لچی مونگ دوی ترزک ورکڑے یونفقون لگوی اید اللہ پتا بداری کی اگر دی دیکھ اللہ دا سخلق و صفت بیانائی وې بستر خالی پرته دا او دې ماته ولاړ دې اما نو دعا غواړي یو په دې ریګیو بل په له امید دې دین سم مراد دي نو بعضه اهل علم وې قیام الليل تهجد ته مراد دي اي قیام الليل او تراویح دا ځان له جدا جدا اعمال دي زموږ علما وایي لکه اوس ان شاء الله دی اخر عشره کې مونږ قیام الليل وکړو دا سلفونه ثابت دي او تهجد دی قیام الليل دې تاسو مراد ده خوب پریخه بسترې پریخه او دې الله له په تهجد ولاړ دې ورته دې آیات د صفت او تعریف د نام دی باغ شوک راضي چې شوک تهجد ترا پاسي بعض سلف وی چې دینا مراد اغا موز ده پا من دما خام و ماس خوتن کی لکه گورا باری مسلمانان دما خام موزه و کو بیا نفلونه کئی ذکر کئی دا وقتم دیر کیمتی ده دما خام و دماس خوتن پا ماس کی ندویم قول پا کدا ده تتجافا جنوبهم عن المذواجع چې سوکت مراد دی چه دم آخام ما سوتن پا دی منس کے عبادت و نفلو نا کئی تا دیر قیمتی وقت دے دانس رضی اللہ عنہ یو درم قول لے ویدین آغا خلق مراد دے چه دم آس خوتن دموس پا انتظار دی څو خو لټه سم اخام سره به جوړه یو خړو د شو داغه مسلمانان دي چې نماز ختم د جمع په انتظار دي نو دا ته مراد دي بعضی سلف وای دی نه دا مراد دي د نماز ختم مزدم په جمع کو او د ساری دم په جمع کو ساری خلقو دي ا دې د جمع مسترا پاسه دله ماس ختم خلقو دي او دې د جمع مسترا پاسه دله فلا تعلم نفس نو پت نشته او نفس سما اخفي لهم دا چې پټ کړی شوی دي د دوی د پارا من قرت اعین دی اخوالی دسترغنا ا دې موي په پټا او په تیار کرا پاسه دله والله او ما چې دله د سرګو د یخواو کوم نعمتونه پټکړي نودی لم پته نشته جزا امبې معکانو یا عملون تا بدله دا په سبب داغ چو د عمل کوون کې افمن کانه مومن انې هره سووک چې د مومن کمن کا نهفاسقا نودی کې دی شي پشان داغ چاچیا نه فرمانه دی لا یستون ندی برابر اما الذین آمنوا ورچاو کسان دیش مومنان دی وعملوا الصالحات او عملو نیکڑی دینیک فلهم جنات الماوا نزید پاروی جنتو نزید پاتکیدو نزولن من مستیابی بما کانو یعملون فسبب دهغا چودی عمل کونکی وَأَمَّا الَّذِينَ آرْشِيَهَا كَسَانْ دِي فَسَخُوچِنَا فَرْمَانَ دِي فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ نُزَيْدَ پَاتِكِ دُودُ دُوِيُورْدِ كُلَّمَا أَرَادُ وَرْكَلَ چِدَي إِرَادَهُ لَرِي اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا دِلْ تَرَشَتَ دِلْ تَرَشَتَ رَپَس تو یہ آزان سر لو بھی کہے ہیں اخواب الخواہ گورے اخواری کخ زکے د دې کې لري چې د طالبانو یو جوړ قران شریف راغښ د انور لیکل کای کنه دا مخکې سره راځي سره لیکلو کله اما چې شروع کړی سره لیکل له وکړه دا یو دوه ټکی لیکل یا دا عبد الله پته وځي کڅوګ دا نه تاسو کوي دغه د ورته کی گواهی کې پیش کوم سبق له ګوره هم توجه ولکینا الکه یته نو واپس چې یو کس نو تور پورې خان دی دا به دې پر راو چې تور پورې خان دی دا دې مې دې پر را پاسو چې دې مشرمي کې تور پورې خان دی ور طالب له چې استاد زور راکې نو بل کس له خاندان نه پکار دا د درس د آداب او نشری خلاف ور دا یو غټه خبره ده چې سړی د ناز د سړی توپ ناشته زکی چې جماعت کې قران کا دین او ریدو ته د ناشته څه طریقه را دا چې غونی چې بازي به عذر پکې پروت څه پکار دی چې بازي مرګري د خپې نام پکې لګ راخ کې نو ستوماني به نور ابو وتا چا سره چې څوک دا چې پروتي او خاله پته چې خو ځواد ډوډۍ له جوړ دی او درس له غره نو کله نا کله دا شیخ پیره لګرا کګي جمعه ته سی بلويره او پرې دل دې راخ کو سره ستو مالی لګوزي او به چې څنګه دا سره پریوته لګي او دا سی بس را پاسه او لاسو باندې لګتوکا دی یو شیخ پیره ونی سا دا سی دې نیم جمعه ته پورې راکاګه ډیر دعا بدر لګي دې بس ستو مالی وزي لکه په ګوډ او په دکان او په دې سيزونو یې نه ستړي کېږي وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا أَرْجِعَ كَسَان لِچنا فرمان لي فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ نُزِيد پات کی دودا غي اور دے کُلما ارادو ار کل چدی اراده ولری یخرجو منها چروزی دلینا اعیدو فیها واپس بکڑے شی پدی اور کے وقیل لهم بو الشیویتا ذوقوا سكي عذاب النار الذي عذاب دورا كنتم به تكذبون چوي تاسو چې دي عذاب ته د دروغو نسبت به مکولو ولنذيقنهم خامخا وبسكو مونږ دوی تا من العذاب الادنى بعض د عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخد عذاب لوینا چیغا عذاب درز دی قیامت لے لعلهم یرجعون دید پارچ دی روگرزی توب و باسی گرد عذاب ادنان سمراد دی دنیا کې الله بیماری راولی آفتون راولی پدې ټول پریشانو بیمارو آفتونو کې مقصد سره چې خلق توبه او باسي الله طرف ته رجوع کی الله طرف ته رجوع کی دا قول دی ابن عباس رضی الله عنهما له چې عذاب ادنا نه دا مصیبتونه بیماری پریشانی مراد دی چې دا خلق توبه او باسی یادینا مراد اقامت الحدود دی چې کوم گناهونو د پاره شریعت کې حدونه دی غلا شوا زنا شوا یا مراد د دې لدا د جګور د الله لپاره کې شهادت ملاو شي اے قتل لے او کیت کرا وستلی لکا کافیر روستی و بدر کی شہادت تینے دے مراد قتل کفارو کی پا بدر کی سو وجلس و دسی کیت کرا وستل چی دا نور توبہ و باسی خو بعض اہل علم وی عذاب ادنا عذاب قبر دے دام دے ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے عذاب ادنا سره عذاب د قبر له نو لعلهم يرجعون بس څنګه لګی چې توبه او باسي خامخاو بس کو دوی ته د عذاب ادنا نه مخ کې د عذاب لوی نه چې دای توبه او باسي نو حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې وای دا جواب نور چانه دی نقل کړي توجه کیا چی عذاب ادنا عذاب د قبر شو دلته په من داخل کو خامخا او بس کو دوی ته باز د عذاب نیز دینا وګوره عذاب ادنا عذاب قبر شو او باز عذاب ادنا د دنیا عذابونه شو سو پوښو په آیات په مقصد باندې عذاب ادنا عذاب د قبر شو او من العذاب الادنا بعض عذاب ادنا دنیوی عذابو نشول نو دا آیات یو دلیل دے دا عذاب دا قبر عذاب ادنا عذاب دا قبر دے او من العذاب الادنا بعض دا عذاب ادنا نا آغد دنیا دا مصیبتو ننی نو لعلهم یرجعون کسی شکال نرازی دے دا پارچ دی روگرزی توبہ و باسی ومن اظلم نشتد لظالم ممن دعا جان ذکر بآیات ربه چی نصیحت ورکړی شوی د آیاتونو د خپل رب ثم اعرض عنها وبداغنا مخړولې ان بشک مونگا من المجرمین منتقمون د مجرمانو نه منتقمون انتقام او بدلا غشتن کیو ولقد اتينا وبشك وركلو موږ موسل کتاب موسی عليه السلام ته کتاب فلا تكن مكيغت في مريت فشك كي من لقائه د ملاقات دا غوینا من لقائه نس مراد دي اي من لقاء موسی الكتاب د ملاقات د موسی علیہ السلام نه د خپل کتاب سره دیمه توجه علماء دا کړي مل لقائک موسی ليلۃ المعراج د ملاقات تاسو نه اے حبیبا د موسی علیہ السلام سره په ليلۃ المعراج او ليلۃ الاسراء کې یا من لقائه د ملاقات دا غوینا پرز د قیامت اے پرز د قیامت بستا سو اسرا ملاقات کیږي حبیبا یا من لقائه د ملاقات د موسی علیہ السلام ندخ فل رب سرا په اخرت او پرز د قیامت وجعلنا غرزول ومنګ دا کتاب هدل بنی اسرائیل هدایت د فرد بنی اسرائیل ور ار اسمانی کتاب هدایت وی نو قران مې هدایت دی بعض عوام ناپوه چې وایي چې قران کې هدایت نشتا د دې دا ترجمه او درسونه یادې دا ګوره د کفر خبره ده توبه استلتی پکار دی کتا سو یو ختم کې راجم کل چې سم رضایونو کې وایي چې دا د هدایت کتاب دی چې قران د هدایت دی نو بیا په بل شی د سره هدایت کوي نو دا ګوره صریح د کفر خبره ده د بعض عوام مدخلین روزی و ایدی درسونو ترجمو کې هدایت نشتا الله وی هدایت شده وی نشتا نو دا گره دو کفر خبر دا اچه دی کی هدایت نی نو بیا با کسی کی بیا خوبا یو بلدی کسی وی دو دروغن لکه پخوا پا اجرو کی بیا کسی وی و جعلنا منهم امتن او ګرزولی مونږ دا غوینا امتن مشران د دین یحدون بامرنا لار به خود له خلق ته زمونږ د حکم مطابق لما صبرو کله چې وغی صبرنا موصوف په صفت د صبر وکانو بیااتنا یوکنون وغی زمونږ په آیاتونو به یقین ساتلو اګوره د دینی مشرانو د پاره صفاتو نه ذکر کړه الله دې موږ او تاسو هم دینی مشران کې یو هوید صبر کوي نو به صبر وسنګ مشری کدا مشرم دې خو به صفته مشر دې څه پوښي په خبر باندې مشر موصوف کو په سبا ځکه مشر به امر بالمعروف نه یې منکر کوي خلق به بده رد وي او دل د انتقام اجازت نشته په میدان د دعوت کې بلکې د صبر حکم دی خلق بدت تکلیفونه رسای نو دې چې دعوت د دین پیش کوي دا به مخ کې نه پړ کې فرض کړي چې دا به زبرداشت کوم ځکه د انیک سره په منزلې د سوی علماو لیکلي په منزلې د میوداري اونې ده کور خلق میو والونه پکانو لې ماشومان اوا ورته میوی را غورځي وای په باردار او نتل وریږي کاڼي ورته ګوره چې باردار او نسکا دته کې ایمان دې تقوا دې دین خلق لخه خلق به د کاڼو گزار کوي خطبه میوی ور غورځي دویم یقین ذکر کو دیو جن دلته علما او دی لیکلي چې بعضي علما او سلف وبوي بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين پدو صفات د دین مشری ملاويږي یو صبر ده او بل یقین ده دیو جن بعضي امامان غریبانان راشد مقتدیانو شکایت کی نزول لدايات هوا امامتی چې کینو خامخ دې پروګرام پدې مقتدیانو کې به بازي داسې د غبل سکار نشتا اکور نه را په مخکړې بس امام سره کار دی چې امام له کنځلیو کې دل بده را دی وای د سپکاوي او کې نو ګور امامتی چې کوي صبر وکوي که صبر نه کې امامتی نه کې څوک بس وای او د الله رضا به مقصد ګرځي څه به ګرځي د الله رضا به مقصد ګرځي ابیا موجوده دور خود امامانو سره بالکل دې پروګرام په دې ټول پښتونخوا کې کزمونږ د صوبه د بلوچستان دی او کنور سړي امام له دمر تنخواه وګنور کوي چې د داو د بچو بيسوشي کارې بيسوشي بس اسیا که څنګه غونډه ده دیو جن ذکر نه کله عوام کدي مسلمانانو الله وای چې زه د موز د روجي او د نور حساب در سره نکوم او زما د نبی او وارث در لمخ کې په مصالحت او درول تا ور بشنیت تړلو د دې حساب در سره کوم د دې لپاره تیار یې ها بھائی ایو ناراض سره وی جامم په لو استول ابو تلو مون پدې خو به نه کړه ناغه چوکات لغه حضور مې نه ساوې دا خود دم د کیږي نو مازیګر ولې وروره تا چې سور په بلې نه نیسی وی دا ځان سره یو څو بیا مرزا ناغه ولې تاوان مې ده پکې پودره نو تاسو له کوی چې د مز دروږي صاحب نه کو خدای امام صاحب در سره کو امام نن خلقو د سړی توپ نه است خزو مسته وای سړی را روان وای خزو وی چې سړی را روان دی فردو کا وای چې لګرامه کې شو خور راځه خو امام صاحب دی پایم سړو کې نه صاحب به مخونه سرګن کړ نو ګوره ګوره امام پښتنو د کوم ځای نه است داغه تنخوا من خالصته دی وجنه هر امام هغه غریب پدې چکر کړي چې سکول کې نو کار شوه چرته دکان مې اوکې گاډي مې اوذرولې ورته د دین مرکزونه دي د جمعهونه چې په یو محله باندې سونه خلق ده اده یو امام نشي سمبالول نه دی په سوال الله لسه جواب ورکړي دا امام چوزګار دی خالی او ذهن دې ستا بچوله به سبق وخی طالب القرآن درسو کې جمعات با آباد وي جمعات بسوي آباد وي اکدا شي نو بیا به امام زمیدار کوي نو و امام مقتدیانو لوي چې جمع ډیر ثواب دی خو به خپل نو ځکه خلکو سو ورکول نه زمیدار کوله نو یو ځل ولې مقتدی وي چې استاد خو جمع ترغیب مول راکه خپل نه کې وی مول الله پټی کې جواب راکې نو بیا به پټی کې اغل الله جواب ورکې جمعات به خالی پروتي نه به بانګ پټې وي نه به جمعات آباد وي وګوره د الله نه یې را فکار دا د خپل علما مبارکې اذان نه سم جوړه وای ګوره یو ځل موږ ته کی چو نو یو غړو ولما ناشته خپکه گئی ما ته برت خبره نا غيو امام بل توي ساروي خري نا بلوي گزاره کوي او استا ساروي څنګه دی ولې ما هم گزاره کوي نو ما ته ته پوزو کوم ولې غوان ما نم ساتي وینا مقتدیان یادو او ته لیدل نو د سلی په لور چې دې په خپل خېټه پويږي پخپل بجی پویږي پخپل پویږي چې ما دا کور څومره خرچه ده اپا شپېتو په 500 زوري د سره د میاشتې ریګی نه د امام د سره تنخواه نشته نو غوې سخکرونو والدي ان له لکای والي کله به خکرو به لکای غیانم ګوروي چې هغه د پیغمبر د وارث خیال نه ساتي ایمان سره وایي اذن ګور د کافر گاونډي خیال کړي او نه ساتو الله به جهنم ته ورځي صحیح حدیث د مسلم شریف او مشکال شریف کې راغلی یو زنانه د پیشو خیال نو ساتلې نو الله جهنم ته وردن نک او رسول الله علیه السلام وایما هغه خزه جهنم کې وکتا پیشو د دې د سینې او د مخ نه غوخي شو کولې نو کوم ذات چې د پیشو په زیاتی باندې اور ته دن نکول کای ا د کافر گاونډي په سر اور ته دن نکول کای اوبه د نبی د وارث په سر سور سور خلق سیوی سور سور خلق به اور ته وردن نکی دا خو مونږ تاسو مونږ تاسو دین لړاو چې جمعات شار دے جمعات سره شار دے ځکه امام غریب سره هغه ساری امامتی کړی بیا به زما خاص ختن دے دغه ناراضی ځکه بچی دار دی پکار دے مسلمانانو ته چې خپل امامانو سره سکی دمرا مهنت کوي چې هغه غریبانان د دین کار ته اوسګار وي نو ګره د امامت د فاره دو شرطونه کلی او صبر او بل یقین ان ربک بشکر افستا هو یفصل بینهم استاد رب فی سلو کی پمند دی کی یوم القیامت پرز د قیامت فی ما فاس کی کانو فیه یختلفون چې دې دی پای کی اختلاف کوونکی کاغد عقائد و مسائل دی او کدا اعمال دی اولم یهد لهم یهد په معنا د یبینو دی او فاعل الله دی لهم ور سمفول دی دا په کې اسانه معنا لا ورنا اصل کې علما او داسب لیکلي چې اولم یهد لهم وی زمیر د یهدی عائد دی الی ما فی الذهن ویفسره قوله تعالی کم اهلکنا من قبلهم من القرون څنګه دنه شو دی تلها قدسیش اولم یهدی لهم آیا بیان نذکر اللہ دویتا کم احلکنا من قبلهم چه سمرا حلاک کری دی مونگا دیر حلاک کری دی مونگا مخید دوینا من القرون دی پیڑونا یمشون فی مساکنهم دیزی و رازی دا مکی والا دی پکندراتو کے اے مکی والاو بسفرون کولی نو دیب پا دیار سموت تیرے دل دارنگ پا قوم لوت بتیرے دل پا آدیانو سمودیانو بتیرے دل یمشون چیزی دا مکی والا فی مساکنهم دا غید استوگن پا زائنو کے ان فی ذالک بشک پدی کے لآیات خامخا دلائل و نشانات دیر اللہ دا قدرت افلا یسمعون آیا دی اورنا خبرون دا مخکنو قومنو اولم یرو آیا دی گورنا ان سوق الماء دا چی بوزو منگا اوبو الالر دل جرزی زمکی وچتا زمکی بنجرتا ندوبو پا ذری فنخرجو بهی زران روباسو منگ پا دی فصلنا تا اکولو منو نعامو مخردا غین زنا ورددوی وانفسو نفسو نددوی افلا یبصرون آیا دی ویدینا ویکونو ندا کافر وائی متا هذا الفتحو کلب ای دا مدد اے کلب تا اسر زمون مقابلہ کی مدد کی متا تنصر علینا دا اللہ حبیب تبعی تا سربا مدد کلے کی گی زمون مقابلہ کی کلب ای دا فتح و مدد ان کنتم صادقین کئی تا سرشتنی قلو فرمائے اوم الفتح رزد فی سلی لا ينفع الذین کفرو فائدب ورنکی اغا کسانو تا چی کافر دی ایمانهم ایمان روڑ الدجوی ولا هم ینظرون او نبدوی تا محلت ورکریشی فاعرض عنهم نمخو گرز وددوینا وانتظر او انتظارو کد اللہ دا مدت او ددوی دا حلاکت انهم منتظرون بیشک دا کافرم لانتظار کونکو ندی سورہ احزاب دا قرآن دا سورتونو دا ترتیب لحاظ سردر دیر شمنے او پا نزول کے سلور نمشل نمبر دے مدنی سورت دے نادر شوے دے پس دا سورہ الامران ناب دیکی تحزیز دی او تشجیع دی تیزی او بہادری ور کئی د قران او د تبلیغ پر رسولو او دیکی خطاب د رسول الله علیه السلام تا فغنو آیاتونو کې او مؤمنانو تم په دولس آیاتونو کې خطاب دی هر خطاب کې الله د دین سي ذکر کوي او د الله طاعت ترغیب دې په پینځو آیاتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی او نبی کریم علیه السلام اتق الله ان الله نه ويریگا ولا تطع الكافرین او تابعداري مکو د کافرو والمنافقين او المنافقانو الكافر منافقانو خبر امنا دلته ګور نبی عليه السلام ته الله خطاب ورکو په صفت امام مدارک وای ناداه جل وعلا بوصفه عليه الصلاه والسلام دون اسمه تعظیم له وتفخیما الله आवाज ورکو چې جل وعلا دې خپل پیغمبر ته د دې په وصف نوم ورتوا نغستو د پاره د تعظیم دا شان نور مفسرین هم لیکلي نداء فيه تکریم لانه ناداه بالنبوه ونادا سائر الانبیاء باسمائهم. تفسیر القران کې علامه ابن جوزی وایي ویدا आवाज دې نداد دې عزت ځکه الله د نبوت په صفت ورته आवाज ورکو نور پیغمبرانو ته چې आवाज ورکې نو مونږه غشتي اے نبی کریم علیہ السلام اتق اللہ دا اللہ نو یریگا ولا تطع الکافرین او تابداری مکو دا کافرو والمنافقین او دا منافقانو ان اللہ بیشک اللہ کان علیما حکیما دے پوها او خاوند حکمتنو. او دې کې اصل کې آیات کې یو واقعیا طرف ته اشاره ده. آیات مبارکه کې یو واقعیا طرف ته اشاره ده. کفار راغلي د الله د حبيب سره سجینی سودا کولا. نه اله الا الامین د آیات مبارکه رولې غنو دا غوي فرت کې دایس سودا کول د الله د حبیب سره. د دې آیات کې د ذوی اغاره د ذکر کو دی آیات کې د دې د خبرې سره اغاره د ذکر کو. یو کافر راغلی وای یو کال زمونږ د خدایانو عبادت او بندګیو کا یا دای بارک یو وای چې دای شفاعت کولې شي او د دای شفاعت فقار راځي نو مونږ بیا ستاسو رب عبادت وکړو. نو آیات راغې وای خبردار حبیب الله نو ويرېګا د دین په خبرو بچا سره سودا نه کې. وتب روان شمادا غس پسې یو ها الیکا چې وحی کې دیشی تاسو تم رب کستاسو د رب طرفنا ان الله بیشک الله کان بما تعملون خبیرا د پاره چې تاسو کوم عمل کوي خبردار. وتوکل علی الله بروسو کف الله وکفا بالله وکیلا او کافی د الله محافظ او زموار. ما جعل الله نذکر ذولی الله ما جعل الله نذکر ذولی الله لرجل دیو سړی د پارا من قلبین د دوو زړونو نا فی جوفی د پدی سینکه. وما جعل ازواجکم اللائی او نیدی گرزولی بی بیان استاسو هاغا تزواهرون منهن چه تاسو زهارو کئی داوی سرد دی بی بیانونا. اے خزی تا دیوی چه تبا می دا مور غنتی امہاتکم نداستاسو مہندی ندی. وما جعل ادعیاکم او ندی گرزولی اللہ ادعیاکم فزامنو بللستاسو ابناکم حقیقی زامنستاسو. ذالکم قولکم داوینا دستاسو بیفواہکم پخلوستاسو واللہ یقول الحق اللہ وائی حق وہو یهد السبیل او دا اللہ خیل آرنیغاب. اے دیو سڑی پسینہ کی دو زرون نری کافروں کی او سڑے او جمیل ابن معمر بے ورتوے د د دې یاداش چې سبې واورې دل هېرې دل بتینا. نو قریش مشهور کو وې دادې چې دمر ارشه ورته یادې نو د د دو زړونه دي سری دو زړونه دي ادي کافر بم وې زما دو زړونه دي زپ یو زړه د پیغمبر نه زیات عقل مند ملا اعوذ بالله. نو الله شرمول چې کله مشرکانو په بدر کې شکست خوړو دیم ور سره نو دې په منډه مکیل راغې ابو سفیانو کته یو سپلای پخپکی او یو لاسو کې ژوندک کړي و. نو ابو سفیان ورته وای د خلکو حال څه دی د قوم وای شکست خوړلې وای دا څه دی یو سپلای دی په لاسو کې د بل پخپکی هغه ما نه پته نه و باوی گره دوارا می پخپو کی خلکو را پتا ولی گره غن دروغ اخپل سپلائی دا خبر نره یو اخپک دا بلی پلاس لاس کی نیولی او دا گره کافر و خبر اوس مسلمانانم ناپو وی و یو را لوی جداو کا بلا لوی جداو کا دا دم دو زرون دی او اللہ وی دشا دو زرون نشتا وی دا سکن وی و یو را لوی جدا سو کا بلا لسوی بلا لوی دا سو کا اللہ وی دو زرون نشتا دی ننو ندی گرزول یلا دیو سڑی دا پارا من قلبین دو زرون دد پسینا کی او گرد آیات مقصد سنے لکه یو زړه کې یو سینه کې دو زړونه نشتا نو په یو سینه کې کفر او ایمان جمع کی چې یو په لدی کفر او بل په لدی ایمان وي یا به ایمان وي نو کفر بړي اجه کفر نو ایمان بنوي دوا عقاید چې په منځ کې تغایر ده او په منځ کې تضاد ده دا په یو زړه کې نه جمع کیږي بعض اهل علم دا کفار په دې دین اعتراضونه کوي خاص کر زموږ دا طالب علمان چې خالی ذهن وي او ډاکټریز دکای یا انجینریز دکای او ورپسې لاړ شي د دوی ولوي ګورستا سو قران کې وایي چې دو زړونه نشته او دا ګورم پرېښونو کو دو زړونه څه پوښي په خبره باندې نو علما ولیکلی یو خدای دروغ وایي د کافر په خبره وسنه کې اعتماد آغا خبر لسه اعتبار ده چه اللہ و رسول ویده یا وی تشاق وقت دا نه چه دی گس طرف تا تشاق وقت دی خی طرف لتشاق وقت دا اگس طرف لزده وی تا تشاق وقت لزده وی تش دا وقت تکڑی تا قلب نوی او یو جواب علماء دا سم کرده ګره دا د دین د بچاو او د دین د حفاظت د پاره علما چې الله د دې محافظ دی او دا علما دا څه کوي بعضي وایي چې ګره دې کې صيغه د ماضي ده د دې کې استقبال طرف له توجه نشته څوک په دې درېب جواب پوښوي ما جعلک خبره د استقبال کوي مدد ماضي کوي نو دې د مستقبل سره تعلق نشته دام جوابونو کې او جواب دی اید جاہلیت په زمانہ کی سو اتوشتما پارا کی براشی خز سره چې بے زہارو کنو ہمیشہ بے حرام گنل زہار دیتا ہوئی لکا اس پختانا او دا مسلمانان ہوئی وی لکا دا مور بدے ساتم کمان افلانے کارو اب یا دی پر اگو را تپوس لبل سکرا لیگی سوک چی دلوئی مادا سیویری تپوسو کنو اگد لذکم رازائی چې دنه عالم تپوس کوي چې ته الله حاضر ناظر وګڼه تا چې وي د مور غونته به د ساتم سر نیت دی دته چې راغه تپوس کوي ته د نیت داغه د ژوند خبره ده بل چا په ځای تپوسونه وکوي چې بای هغه زه هار کړو تپوس تکه ګور دنه عالم تپوس کوي چې ستا نیت سو نو کنیت له حرمت نو زه هار بورته متوجی شي او کنیت د طلاق نو طلاق بو واکې شي زہار مسائل رس را روان دی پاتوشتم پارکے نو دا زہار چی مخزو سروکو دا مین دی نی دی اپر دی بچی تا دیووی چی دا زما بچے دی دی حقیقی بچے نشکی دی لکسنگا دا عام مسلمانانو عادت دی پردی بچے زان لبچے کی پردی لور زان تا لور کی اللہ وی وما جالا ادعیا اکم ابنا اکم دا فزامنو بللی سره دے در تا حقیقی زامن ندی گرزولی دا ستا حقیقی بچے نشکے لے او دیکی سور سور گرا نقصانات دی چی پردے لر یا زوے زانتا اولاد گرزے دی فتوہ کی عرب علماء ام لکلی زمگا بچی نم سوال جواب کی گئی نم دا تپوش شوے نو گن جوابو نائی ذکر کری یو پکې ګور دا نقصان دی تا د مرگ نه پستا میراث الله تعالی ورکول نو تا پر دې ځان له بچي کو د الله قانون په ځای پاتې شو اغله دی ورکو څه پوښي په خبره باندې یو دا پر دې چړې دی ولې مې بچې نو سبب دی هغه د مثال په تور لور سره ناشتي بیبي سره ناشتي بالغ شوی وي هغه پر دې سره پ پردې سړې دې څنګه خپلې بیوی او خپلې لور سره کېنولې نورم پکې سور سور نقصانات راځي ذالکم قولکم بافواهکم دا وینا تاسو د تاسو په خلو والله یقول الحق الا وای بیان وی حق وهو يهدي السبيل او دا الله خیل رنیغا ودعوهم لآبائهم منصوب کئی دامت بناگان پلارانو ددویتا ایوی پردیز ویدی پزوی والی نیولے نو دیخ پل پلار چچان پیدا دیغت منصوب کا لکہ زید رضی اللہ عنہ تب خلق زید ابن محمد وی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی زید ابن محمد موائے بلکہ زید ابن حارس وائے دا زید رضی اللہ عنہ دا واقعہ وا اے دا عرب دا اسلام نمخ کی دا طریقہ وا چی لٹ مار باو دا اسلام نمخ کی دا عرب اس طریقہ وا اغی کی بلوٹ مارو نو دا زید رضی اللہ عنو ماماگانو کرلارو نو دا عربو یو قبیلی دا دی پا قبیلی لوٹوا چولو دیم پا کیو تختولو دا عربو چون کسو گزران نونو زورور قبیلہ برالاو پوڑی بے حملو کا نائی کی بے زوانان قتل کل زنانا بے وینزی کی معشومان بے غلامان کل او دای گڑی بیزی بے او تختولے ہیں نو زید رضی اللہ عنہ پدی کی بوتلے شو دے اسلام نمخ کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ددی روارد حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ناغت ویت زی بازار تک یو خیار ربی غلام نیومن تو نما تھیرا ولا نو دا غلام خرسیدو زید رضی اللہ عنہ خیارو نو روارو آغو سطرور توی ویڈی رو خیار دے کدی خواخوی خوستا بشنگنے زمالے نو دا غلام دے بی بی سرو تردی جید اللہ دا حبیب سرے نکاو شوا نائی تے او بخلو نو دے بیا قافلہ کتلو اور آتلو نو یوزل پی دا ترستر گی خواگی شوی نده تا وی تاسو کې د نوم واغسوې د پلار دې سنوم نه مور دې سنوم نه ټول خاندان نومونه د ته یادو نا غفلار له ول आवाज کوي راشه تا غبچی پسې چغې وې او جاړې ځکه دې پلار ور پسې چغې بواله او جړل به شیرونه به وي اوی بچي خودی زادې ویچا سره وی مکه مکرمه کې د محمد رسول الله عليه السلام سره وی څنګه سلوک در سره کوي وی د بچو نه زیات نو پلاری سر او رور رال المکی مکرمه تا او نبی رحمه السلام ته وی تاسو د الله د کور گاونډیان یې د الله د کور خادمان یې استاسو خاندان سمره احسانات کوي زمونږ دا بچی تاسو سره ده سمره پیسی چې غواړی نو مونږ بدر کو خو مونږ له حواله کوي ذرا الله حبيب ورته یو خبره مخوهنه اوس براشي زنه پیسې نه غواړم خو اختیار به ولا ورکم که تاسو سره زین وبوځي که ما سره پاتې کیږي نو بیا به نه وبوځي ډېر زیات خوشاله شو دیکه زید رضی الله عنه راغه ورته دا پیژنې بیا او دا می پلار دے دا می سره دے دا می رور دے خو دې ام پیژنې او مام پیژنې ما ثاله اختیار درکړې کې دای سره زی او کما سره پاتې کیږي نزید رضی الله عنه وی قربان ستا مقابله کې څوک نشم خو خوله بل ارم در نه قربان ترم قربان رورم قربان بل ار ورته وی او دای ورته وی چې ته ګره ته غلامی نه غره کې دول وی ارسه شي خو زدا شخصیت نشم پرې فرې نو کله چې نبی دې سلام د دې محبت له وکتل وی غوا شهیدا زما بچی دې مانو میراث لري زبدنه میراث ور نو ډېر خوشاله شول امور خپلاره زید رضی الله عنه ته وی زید ابن محمد وی صلی الله علیه و آله و سلم تر دې چې قران راغی و نه ادعوهم لآبائه زید ابن حارثه بوای زید ابن محمد بنوای د دینه منرااله ای وای دا یو لوی فضیلت او چې د صحابې نه کټ سوچ مده کنا چې دته د محمد رسول الله علیه السلام بچي وي خو قران منو کچ داسې بنوایي نو وای د دې جبیره جوړ شوې رستو په دې صورت کې د زید رضی الله عنه نوم راځي فلما قدوا زید منها وتورن وای د دې جبیره په لپاره الله د دې نوم قران کې ذکر د یو صحابي نوم قران کې نه راغلی د دې صحابي د نوم نه قران جوړ دی تلاوت کیږي په لوح محفوظ کې دی موږ تاسو مخه له قران کې د حافظانو پسینو کې دی د دې پلار به شعرونه وي تر دې چې دا بچو موږ هغه اشعار دلته علما او ذکر کړي والد به بکیت علا زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل زد زید پس جانم او مات پتنش شی سوشل جوان دین نو می دی اسات ریشی یا کنی تر اغلی او بچے می مرشوے فواللہ لا ادری و انی لسائلن اغالك بعدي السهل ام غالك الجبل قسم په الله مال پته نشتا او زه تپوس کوم اے بچیا چرته نرم زمکه او غړ یو رایخ کی اک غر چاو دو ته پک ور ننوتی فیاله تشاری هلک هل دهر او بتن فحسبی من الدنيا رجوعك لي بجل حيرمان چرتا زمانہ کی بو واپس مراشی بچیا نو بستارا واپس راتلل بمالد دنیا د ټولو نعمتونو نه کافی وی تو ذکرنی الشمس عند طلوعها وتارد ذکرها اذا غربها افل وی نور چر اخی زیستا یا دونه راړي بچیا چې نور خو روخه ته بچې به کمزې کی اشی دوبیگی نومستا یادونا مخلشی چش پر آلا او چې بچے بمی پس حراوی ہوگے بھئی تگے بھئی ساڑکے بھئی گرمائی کے بھئی وین حبت الاریاہ و ایجنا ذکرہو فیاتو لما حزنی علیہ وما وجل کہاوارا والو زی نستا غم او دردان سر راڑی ہائے زمان غوگت خبکانا سأعمل نس العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطوافا وتسأم الإبل زبو خان استريكوم زمك وغورم وچه ساغريگن وبچه استا تالاش بكوم حياتي أو تاتي علي منيتي فكل امرئ انفان وَإِنْ غَرَّهُ الْأَمَلُ سُمْرَشِ جُوَنْدِمْ وَخَانْ بَسْتُرِكُمْ يَا بَمَرْغْ رَاشِ نُو أَرْسَدَ فَنَا كِي دُنْ كَدَي اگر چومِ دُنُو دَي دُوْكَ كَيَ چُولَي وَدْعُوهُمْ لِعَبَائِهِمْ مَنْصُوبْ كَي دَامَتَ بَنَّاگَانْ پَلَارَانُ دُدْوِیتَا وزید ابن حارس وائے زمنګ یو مرګره یو ماشومه پردای لویا کړي وا ائله می پکړه اوسې مدرسه مندا نو نکای چې تړل نه مولا ورته دا استادور نه چې مونږ وای د لور پلان لپنه هغه ما نظر د ټلیفون وې دا هغه ماشومه نکام نه مولا سید لوي کنه دا استادور نه څه پوښې په خبره دا خو د بل چا لور دا اتا لویا کا د دې په نکاح کې خوبستانو نه لیږي د فلانی لور دا خو د پلار چې د چا د داغنم به علی هو اقسطو عند الله دا ډیره د انصاف خبره د پنیز د الله فیل لم تعلموا آباءهم کنه پیژنئ پلاران د دوی فاخوانکم نورون دی ستاسو فی الدین پدین کے و موالیکم او ستاسو دوستان لی و لیسا علیکم جناح نشتر پتاسو گناہ فی ما اخطاتم بیهی پاغس کی جتاسو خطا شئی پاہیں کے ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن پاغس چی قستیو کیلو نستاسو وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ ډیر بخون کے او محربانا النبی پیغمبر علیہ السلام اولا ډیر مہربان دے بالمومنین پا مومنانو من انفسیم دے دید نفسونو نا گورا آیات تا سو چکے دورا منگ پزان نخف کیگو ادورا پزان مہربان نیو سورچ رسول اللہ علیہ السلامو دیو جنز منگ دے زان دے حق نسی و حق دے چا دے دے پیغمبر علیہ السلام دے د مور پلار د ټولي دنیا نه ټولو کې لوی حق دا په موږ د رسول الله عليه السلام نه النبي او نبي رسول الله او نبيل مؤمنين ډېر مهربان دي او ډېر نږدې مؤمنانو ته د دې نفسونو نه و ازواجه امهاتهم او بيبيان د نبي رسول الله مين دي د امتيانو دي الله د حبيب چې څومره بيبيان دي د ټول امت مین دي دي وګوره دا داسې مین دي دي توجه کوي کچا د خپل مور نه انکار وکړو نو د تبا کو وینا فرمانه ووي ا کچا د دین انکار وکړي پیغمبر بیبیانې مین دي نه دي نو سوچا کافر بتی جوړ شي ځکه د قران د آیات نه انکار راغی د خپل مور نه کچا سو کو انکار وکړي مور مې نه ده نو ګور دې با آکشي خو کد دین انکار او کو قران نه انکار راغه الله د حبیب ټولی بی بیان د امت مه اندی دي نو د بازي بد نصیب خلکو د الله د حبیب د بی بیان سره بغض کینا او دشمنی دا پس ځان پدې تبا کئ و اول الارحام خاوندان د خپل ولای بعضهم اولا ببعض بعضی د دین ډېر نږدې دي بعضی ته په میراث ورو کې فی کتاب الله په قران د الله کې په حکم د الله کې په لوح محفوظ کې من المؤمنین د مؤمنانو او المهاجرین او د مهاجرینو نا الا ان تفعلوا مگر دا چې کوي تاسو الى اولیاءکم دخلوا دوستان سره معروفه د شریعت مطابق ایس احسان کې سخیګړه کې خو میراث د خلق خپلوانو به پردیس اړه میراث نشوړي کان ذالکا ددا خبر آچ میراث بخف خپل ولی اڑیشی فی الکتاب پا قرآن کے او پلوح محفوظ کے مستورا لکل شوی و اذا اخذنا من النبیین میساقهم یاد کا وقت چی اغستی و منگد انبیاء علیہم السلامنا میساقهم مضبوط واد داغوی ومن کا خصوصا د تاسونا حبیبا ومن نوح نو د نوح علیہ السلامنا و ابراہیم او د ابراہیم علیہ السلامنا و موسیٰ د موسیٰ علیہ السلامنا و عیسی ابن مریم او عیسی ابن مریم علیہ السلامنا و اخذنا غصی و منگ منهم ددوینا میساقا غلیزوا وعدک لکا و مضبوطا دی وعدی نس مراد دی ایوی اللہ وعدہ غستی وجدا پیغمبران با دیو بل تصدیق کئی اخپل امت تا با اعلان کئی چی محمد الرسول اللہ علیہ السلام دا اللہ رسول لے او رسول اللہ علیہ السلام ندا وعدہ وجدی با اعلان کئی چی اللہ نبی بعدہو دین پس بل پیغمبر نشتا سوک پوشوئی پا کول بانے او داغا وعدو سور آل عمران کی تیر دیا یو اتیائی میاد زان سرولی کئی کم پیغمبر چی اللہ برولی گلو نائین بے وعدو آغستاو دعید امتنا کزما خیرنے پیغمبر راغے لتؤمنن نبیهی ولتنصرن نیمان با پیراری و مدد بے کوئی دا وعده تی اغسطی و چکل رو لے گل یو قول دام دی چې د آدم علی السلام د شان رویستل په وادي نعمان کې نو الته دا وادا غستوا ور لفظ میثاق پایات کې مقرر شو میثاقهم بیا وی میثاقا غلیظا د تکرار د دفې د پاره او د جواب یو علما دا کړي چې دا تاکید د اول د پاره یا اول میثاق د الله د وحدانیت بارکه او دا دوی مو د انبیاء او د نبوت بارکه عدل تقور اید انبیاء علیہ السلام اجمالاً ذکر او قویات تسو چکے نبیاء پا تفصیل کی در طول و نمخ کی رسول اللہ علیہ السلام مخ کی کو آغا باز علماء چی وئی چی نبی علیہ السلام من الاولین والآخرین دے نگور پا فضیلت کی او پا تقدیر کی دا اولین نہ لے پا راتلو کی دا آخرین نہ لے دا آیات کې علماء او د نبی رسول اسلام فضائل هم ذکر کړي ګوره د پیغمبرانو اجمالاً ذکر یو کو نو تفصیل کې څوک مخکې کو دا د الله د حبیب فضیلت او مرتبه ته اشاره ده لیسأل الصادقین دې لپاره چې الله پښتنو کې درشتینو نا چې هغه انبیاء علیهم السلام دی ان صدقهم فبار درشتیا او د دوی کې چې تاسو قومونو تسویلیو اے زما پیغمبرانو وعد للكافرین او تیار کړی د لپاره د کافرو عذابا الیما عذاب دردناک د رسو آیاتونو کې د غزوه احزاب چې د غزوه خندقم وای د دې ذکر نه دا درم اسلام کې درم جنگو کفار یو لزر لخر را روانو په دین یثرال چې مدینه منوره باندې حمله وکي نبی رسول الله چې پته ولګي د دشمن ګور را روان دي نو صحابه کرام را جمع کل چې دشمن خډیر دې سپکاو اے قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتنا دا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پا مشوری دا خندق مشورا شوا دا خندق دا جبل سلع نشورو او یو بل دیرائی دا غر دا غی پوری رسیدو او اگه سر دوارو زیونو کی مساجد جوړ دی دا تقریبا 3 کلومیٹر او وګد 3 کیلومتر او پلن دومرو چې چاته اثرم ټوپ نشواله ادا ګره دشمن را روان دی او دا کنستل دی حیران بشه نن اسباب دی اسباب سره بم په دمر لګ وخت کې څوک دور خندکو نکري ادا د سخت یخنۍ موسم مدینه منوره کې په دې جمی کې هواګان را لوزي یخ یخ هواګان دا منی چې پیس کتی نشی پٹی دے نو دا هواگانی شورو دی اکل سڑے پخیٹا موروی بیا ساڑا دور سنوائی نو چی پخیٹم نارے صحابہ و نبی دے سلام ٹول نارو ادا خندق پورا کولو دا 3 کلومیٹر اوگدو اپلن دمرو چی ٹوپ تنشو آلے کے دے اے دا مدینی تا دراتلو لا روا حیران بشید اللہ دا حبیب تعلیماتو تا چکلا غزے کیو گرد دی خندق نرگیر چاپیر از مکہ دا دا مدینی منوری توری توری تیری تیری تیری گٹی تکی توری نو پا دی دشمن نشورات لے تا غلاری ورتکولاو پریخوی زکا پا دا غتیرو گٹو چوخا و اس یا لغن تی منزلو کو یا پی پیدل سو گلگ لارو ناغب یا دا گرزیدو قابل نی جنگ کی خواست منڈی وئی اوخ منڈی وئی اچھے سوک جنگ کی عام منڈی وئی پا آغی بدا سے گردی لکا نیغ نیغ ازغیو می خون در لچا کرسکڑی نو آغا لارے ور تا کلاو پرے خوئے دیتا دا اللہ دا حبیب اغا اسوہ حسنوی پا امور حربیو کے دا گورا کنستلو نبی علیہ السلام پا خپلا پا دیکی کنستل کول ادا اغا مکوا چه صحابہ دا سوگیو نبی علیہ السلام تے خیٹ سرگندی کی نو دا لگی دا وجہ نے خیٹ سرکانی تڑنیو دا اللہ حبیب دا اید تسلی دا پارا خیٹ مبارک سرگندکا اید و کانی تڑنیو دا سی لگاوا از امون دا محدیسین وی کانیو لی تڑن نو یو فائدہ دا ذکر کئی تڑی چی دیر ہوگی شی دا خیٹ ملی ملا سردہ سی جخت شی ملا نشی نیغولے او سمو یو شکرہ روڑای را کئی شی ملا پی نیغا کم نو دی گٹ بانی ملا نیغول مضبوطون یاد امیده چی خالی شی لکا اس گورا روجا دا او دمو خالی کی گی نا که پینزر ازی وخمو او سونو خوالز دکا مو دوبرا روجا ما تی کو چی دمو گو روجا امیده کسی کی خالی بشی سری خیال دی رو را نو دی میده چی خالی شی نو دا یو دا سی دیکی یو گرمائش او حرارت غنتی نو دا و یخ کانیو دا دی اخوالی سره د میده حرارت بختمی دو او یو در ایم کولو ملماو زکر کرده و دا مدینی منوری کانیو ادلو کی کاری کولو لگا با پی اللہ ختمولا نو دا خندق تیار شو دشمن راغه ډیر لوی تکلیف مسلمانانو ته رسیدلې دا یاره وجې په زنانو حمله ونشي د زنانې په یو کور کې محفوظ کلا غونډه کې راځه مکه او دای د سو کوي د پاره بازه صحابه کرام درول دا يهود چې کومه د مدینه منورې د سره دا عهد چې ګوره که په مدینه چا حمله وکړ نو موږ به یو بل مدد کوو نو دای با تک وعده بنی قریظه د یو اده با تک رسول الله علیه السلام ته پته ولګی د خپه شو پریشان شو حدیث جنگی عمر وای قاصد یولی ګلی د کان د زولګو چریشه واده با تکړي نو که چره ما تکړي مال په پټ غونځي وای او کما تنینو سرګند بووي چې د خبره اثر پټول وشي اده خفقان اثر پیو نشي د چراغ وی واده ما تکړي د ایمراز باس کافر سره کوز دی یقین راغې چې دومره غټ لختر راغلي چې مسلمانان به ختمي مسلمانان به ختمي ای سور زدا لخر او تللنا دغیر چا پیر په غشوب وشتل کېدل رسول الله علیه السلام د شپې اورځ په خد دک بغیر زیدو صحابه خزم بیدار کو دی جبل اسیل اکیو سی او غار دے اکثر حاجیانو تا معلوم نی نو دشپیه بدا اللہ حبیب چی خوب کولو نو دی غار کی بوردن نشو صحابه با پیرا کولا صحابه کرامو با پیرا کولا دا اللہ حبیب بگرزیدو پا خندق چی خلق غفلت اختیار نکی خو صحابه دا سی قومو چی غفلت نی اختیارو دی که سور سور موجیزی سرگندی شوی یو دا سی کان مخی لراغه چی آغا ماتی دونا نئی پیستلی شن دا اللہ حبیب تایوی تا سراشه نئی چی ورطا گینتری راوا چولا نو یو پڑا کوچت شو بیا پڑا کوچت شو پدی پڑک کی اللہ رب العزت خپل پیغمبر تا اغا زیون او خیل چی کم بدا امت فتح کئی د صحابه ته وی ما تدی کې د شام او دروب هغه محلات را ته الله دې پړکيو کې نو منافقانو پټ پټ خاندل وې د لوګي نه محال دارې اده په کې د شام او دروب خوب نه ویلي ځکه منافق خود الله او د رسول په خبره اعتماد لري نو دی غزا کې ډېر لوی تکلیفو د الله د حبيب معجزي سرګند شي جابر رضی الله عنه نبی رسول الله ته قربان لګي اجازه ته کو زکور ته ځه تاسو نمخ کی سورہ نور اخر کې تیر شول چې امر جامع بی اجازه ته بنځي دا د منافقانو خو چې ضرورت وو دې په پټه تلو الله حبیب لارشه نوال طبیبی تا وی نبی علیہ السلام دمرا اوگے دے چې زه خو ورته نور کته نشم کور کې سشته کنه نا ورته دا وړو کې د بیزی بچی لري او یو سوا اوربشی دی وی خدا وړکا او غیغه بیزی بچی ذبح کو نو چر را رسته دی بیبی ورته وی ګور نبی دے سلام یو سو کسان راولا اسینا غن را نو ولی شرمنده مون کی اے چالک خوراک کړي او کسان پټور ورل لکه دې زمانی مليانو او دا طالبان غازیان دې چې ته جلسه نو خلق مولا لا یو دو مل منولا سکړې د جوړړې لذیذې پر پسې په قطار کې رول رواني نو تعالی دعوت درکړې وای چاله چې دعوت ني او دې راغې نو دخل ساره کن و خرج ساره کن غل را نه وته او روټې خوړه غل بیا له کور ووته دې وجه نه باز خلق عادت دې خلق خیرات میراث کړي عدل دار چا دعوت ته هر چا روان دي نو به دعوت تل دا غره حرام کار دي ادا سنانه مواردي وير زمونګه س واده دي بیا یو کس راشي نو دای خزي جي پيزه سو ماشومان مو به ټوله زار سر روان کړ اپور نزان سر بوستکایم جيب کې واغسي غړو به بچ بچ راړي نا خو نمبر په نمبر دای په بوستکو کې شي دیو جن دا پښتانه خوخيار وای وای جزان شرمه خزو د دعوت ورکا تدو دیگه پخکڑی پلا سو دیم کار رکی گی تو گورا کچرتا چاوادل بوت نئی رانا ایمان آگور اغلانا سباہ و کبر کی دیدی سام در سر رکی گی تا لیوی دی چی تکور تا یو ساو چلوا دا عادت وی دی مخکینا سیو دا مونگ مخکینو در سنو کے مونگ پورا پا حساب بانے پخلے کاو بلکی مونگ دا خادمانو د لنګر توای جی او لس شلو کسانو سیوای زکه رش دیر لري خو چې کما ني نو د موري جی بکمه شوي نو بس سي الله عزوج کرا وسر لای له می دې زنانو تعالی شو کوي سړو نو دای بجیت کی ډکل بیا به مجمنی ولې وا دا ذخیره اندزی د بنی اسرائیل د وختو نه راغلی دا پښتانه سي مونږ بنی اسرائیل یو وګه خبره باندې نو شه زنی وخت جمع کای غیر وجنه نقصان راشي جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا پټ غونډه غوږ کې وی دعوت می پیښ کړي دعوت ته سمره وی وای دومره نو ټول خندق وال لوی وای جابر دعوت تیار کړي ټول راځي دې کور ته زر زر مخې لاړو بی بی ته وای چې نبی علیہ السلام خو ټول صحابه را روان کړ هغه ورته اول ډېر خبرې وکړي صحابه به خو خبرې څه کولی برداشت کولې وی خلک وی پلانې په پوزه بچې پرېږي دا ګوره جاهل پښتون دې کا خزي کله یو جائز خبره در لوکا تاسو دا واقعیا تیر او کنه فقې و یو سړی د خزي د خبرو نه تنګ نو وی زمو عمر رضی الله عنه تا شکایت کو نو ادب دار جی نیکانو لول خلکو له دروازه نه ټکه انتظار او کا د کار نمو با سره دا سړی په انتظار چوی کتن عمر رضی اللہ عنہ سره خزتی دي خبره کې اډو حق نه کوي دا سړی خوخيار دی په ټوله دنیا حکومت ته خزا خبره کې اډو حق نه کوي ته څوک په ساده ری پوګه کور روان شو دي کې عمر رضی اللہ عنہ وروته چوی کتن کوشینه سو واپس روان دي روی غوښتوي څنګه راغلی او ته ټوله کیسه ته راکړه و ما خود خپل خزي شکایت لرغله غو تاسو سره تیزی خبره کوي ناغ ورته ګوره دا زما جامې وینځي ما ته خوراک تیارې زما د دینه بچی دي نو که یو خبره تیز او کنو ساسمان رو ورزیدو ناول جابر رضی الله عنه طبيبي دې خبره وکړه خو ولوي چې ما پیغمبر علی السلام پوي کړه وې چې پوي کړه دې بیا څه فکر نشته ته الله حبيب راغ لاړ مبارکې پکټوي کی توکي اپ خپل مبارک لا سوی چوری کولا اخلق راتل او خړې الله حبیب په اخر کې څوک نو خوراک وکړ اے کله چې څوک تقسیمول کوي د کی هرس نو برکت راځي سکه او بازي مشران داسې دی په وګورا کو تبلیغ لته وته دوه وې دوه لوی تاسو خدمت کوي چې تعالی ورکه نو مخ کې دی خوړلې دا وای آیا ساده سره یو کس باندې خبره کوله دلته راځي مو صلی الله علیه و بخنو کې آیا وفات ته وی مور وفات و نو مون پس خبرو شو مون بارو راتوی چې جانګری له رونه سیدو وی مال یې کړی کی پته لګی نه مور به مرره وی د خټکو ډیرو لکې ناستو پیزم خموڑ کو مزانم خموڑ کو نو یو هرس والے زمو دا طالبان هم دا چې کومه خدمت لو درونه ځکه نه کله ورشه نو دای ځان لمخ کیږي ور هرس راغه بس برکت ختم شو تقسیمون کې د په اخر کې اخري کپات نه شو د خلکو هغه جوټه دی اخري نو خیر برکت برازي تاسو ګورئ دا خپل مندو لګورئ دی کورونو کې سمجدار مور او زنانا له خوراک کې چې سړی فارغ کی نو کله ایله سودا ډو پاتې نشي سړاو خوري او ټول کورونو کې سړی ډوډۍ خلخ لري خو طالب چې طالبې لروته سړی ډوډۍ کې پیو خورو نه بده ټول دنیا باندې کفر فتوه خيږي بابا اکور کې سړم خوري بیا دې حالاتو کې چله امتحان روز ته سمره گرانی دا نو ټول په الله ماړکل دا د نبی دے سلام معجزه وا دې کې الله دا غي حال ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله رایات کین مد الله علیکم فتا سبانی اذ جاءتکم جنود کل چراغلی و تاسو تلخ کرے فارسلنا علیہم ریحا رالیگلی و مونگ پا غیبان ہوا وسیلی و جنودا نودا سی لخ کرے دا ملائکو لم تروها چتا سنکتی وکان اللہ بما تعملون بسویرا او دی اللہ پا چتا سو عمل کوئی لدن کے ایدہ لخ کر سورز عیسیٰ د شورو رضوا مون ورته تاسو څوک د بود رضواي عربي کې ورته يوم الاربعاء وای نو د ماسفخین د مز نفس د مازیګر په دې منس کې تعالی د حبيب دعا الله قبول کوي جنل الله تا نو الله یو سلی رو لګلا اوسم ګوردا سیدا چې سحاجت موینو د بود فرض د شورو فرض د يوم الاربعاء فرض د ماسوخینه او د مازیګر د دې مصپره منس کې څه کوي سوال کوي اوس موږ ان تکيو زبدا بچو کور د مسجد ذل قبلتین سره ده نو دا مسجد فتح ورته وای دا زمونه یو لس مین تکيو نو د شورو پرز موږ لاړ اوس کلاوي دنه عيسى تر کو وړو کې اونځي جمعات دنه عيسى سړو نه ټکای بار د زنا دا ونه او یو قسمه جړای پکې نو که جړا نمدر دی وای جړا والا سره کې نه جړا بدر شي دا زنانا او بډاګان چې او قسمه جړا کوي نو د شورو پرز باندې د دوه منځونو په دې منس کې سم مشکلات وی الله دا دعا قبلې الله هوا رو لګلا او نبی رحم السلام حذیفه رضی الله عنه توی لاړشه یو وی حوال وسد الله حبیبي سوګ دې چې د لخر خبر براړي او دله بدا دا بدري وي او دومره یخنی او ساړو چاغک نه کولو حذیفه رضی الله عنه زما صادرم نو د بیبي صادر میدان نه تاو کړ ازمه کې سردا سي د ساړو نه پیوست خو دې کې د الله حبیبي قوم یا حذیفه پور تشا لاړ شه د دشمن جاسوسیو کا خبر راړه وګوره سبکه نه چې ما ویلې نه د دې وځرا پاسې د ټول د ساړنه را پېدم خدا الله حبيب دعا غانېو کې تاب ویګنې چې ز په یو ګرمه کوټه کې روانم دي کې شیلای شورو شو دا چې شیلای وخیمه به لړولې دي ګونه الټکول دا ابو سفیان ویزه خبره کو هر مرګره د خپل قصد مرګره د لاس نوري شي جاسوس نه نو حذیفه رضی الله عنه زری او کافر د الله سره نوې شو کې وای اور دې جماعت په جری فلانه ویو ظلم غشه ابو سفیان ته پتلیلکه کیخو چراشه د ټولو کافرو مشرکې دې خود من نه لره کا او د رسول الله علی السلام خبره مې آیا د شوجې سبکینا الله ته منظور او جنن دې د کافرو مشرکې ادنه د اسلام یو لوی مجاهد بجوړي او د الله د دین لپاره سوره سوره قربانای وکړي نا ابو سفیان وی ګور سیلای دا او خیمه او لړۍ او دیګونه الټکې زمزم مر سره په خپل خپل مخ حزي دی حذیفه رضی الله عنه سره لاره کې ملائک ملاو دي وی لارش صاحب ته دی وایا وکف الله المؤمنین القتال الله د مؤمنانو ذ طرف نه په جهاد کې کافی شو او په هوا دی الله تسنس کړ ارجاؤکم کل شراغلی ادا کافر تاسو تا من فوقکم دبارا طرف تا سنا اید مشرق دی طرف نراغلی و من اسفل منکم اودلان دی طرفنا د مغرب دی طرفنا و اید زاغت لبسوارو کل چکگی شویسترگی دیلی بد دوجنا و بلغت القلوب الحناجر او رسید لیو زرون مرکندون تا و تظنون بالله الظنون اگمانون کل تاسو پا اللہ بانے مختلف قسم گمانون اے و بلغت القلوب الحناجر یرید لیو پسخت یر سرا یادا چی زرون د خپل زین دی مرکند تراغلی تاسو ګورې څوک چې ډېر پریشان او ډېر یری نو نه وبتیریږي او نه ډوډۍ تیریږي خلک مینا څونه کوي او نوړی خوړه وای تیریږي بینا مختلف ګمانونه مکول ګره د مؤمنانو ګمان هغه په دوی اجتماع یاد کړي ها د دې صورت او د منافقانو ګمان هغه په دیار لسمه یاد کړي هنالک ابتلی المؤمنون پدغز ایک امتحان و ازمائش کرشو پا مؤمنانو و زلزلو زلزالم شدیدا او جڑکولی شیو پا جڑکولو سخت و سرا سخت امتحان پر آغلیو اذ یقول المنافقون کلشویلیو منافقانو والذین فی قلوبهم مرضن او اغا کسانو چیزنو کی مرضو دوارو نمنافقان مراد دی واو عطف تفسیری دے ما وعدن اللہ ورسوله اے منافقانوی وعدن دکڑی منسر اللہ ورسول رسول اللہ اللہ غرورا مگرد دوکی و اذ قالت صائفت منهم کلچوی دیو یوڈلی دا منافقانونا یا اہل یثربا اے مدینی والو دا د اسلام نمخ کې د مدینه منورې نومو یثرب د دې نوم نه عثمان راغلي حدیثو کې راغلي صحیح حدیث دي چا چې مدینه ته یثرب وې فلیستغفر الله نو دې دې د الله نه بخنو غواړي دلته قرآن دا نوم ذکر کړه دا حکایت دی د قول د منافقانو ها قران کدا نوم ذکر کړه نو دا حکایت دی د قول د منافقانو ورنه دي نوم نام بنا راغلي د مدینه منوره وفا الوفا فی اخبار مدینۃ المصطفى د مدینه سمره نومونه ذکر کړی دي سکم سلمون دی د مدینه منوره دا یثرب نومو د جاهلیت د زمانه اسلام کې د دینه من راغلی کله چې ویلې وې ډلې منهم د دې منافقانو نا یا اهل یثرب اے مدینه والو لا مقام لکم نشته دې تاسو د پارا اے د دشمن مقابله کې ټینګې دي نه شي دشمن ډیر زور کړي فرجعو نزای کورونو تا واپس شه مقصد دا پیغمبر په مورچه کې आवाज پریزای یا فرجعو اغه اول زور دین تا واپس شه چې کفر ده واپس شه د لخر د رسول الله علیه السلام نه مدینه تا یا واپس شه د ایمان نه کفر تا ویستاذن فریق منهم النبی اجازت وختو یوی ڈلی دی منافقانونا دی نبی علیہ السلامنا یقولون دی منافقانو بوی ان بیوتنا عورا زمون کورونا خالی پرات دی سوک پکشتا دینا عورتن خالیت من الرجال د سڑون خالی دی نن الله پیغمبره سره نزل ته مرچه ساته مکور له شکرانه شي خو هغه نه نه وای کمال اجازه ته کیسه بل کور ته لاړ شم دیم د عورتن مانو قاصیتن یره وای زمون کور لګدا سي د آبادی نه لره لګي خالی پروت د سوکشتاله نه نه چرته غل نه شي کمال اجازت کوي زبکور ته لاړ شم. یا دا عورتونه ودرې ما معنا علماء دام کړي قصيره الجدران يروي زموږ د کور هغه دیوالونه داسې واړه واړه او لړ لړ دي غلط ټوپ والے شي اسی نظر دلتے موغل را ٹھوپ نکی وما ہی اب عورا او ندی کورو نددوی خالی او ندی وڑو وڑو دیوارو نوالا یریدون ارادن لید منافقان الا فرارا مگر دتی اختیب ولو دخلت کرادن نکلیشی دا لخ کرد کافرو علیہم پدی منافقانو من اقتوارها د اطراف د دې مدینېنا ثم سئل الفتنه تا او بیا دین سوال او مطالب او شی د فتنې فتنې یو معنا ده د شرک اې دې لوی شرک قبل وای کنا لا اتوها نخام خا دې براتل کې دې فتنې او شرک تا کافران به جوړ شي یا فتنه د مراد قتال لے. کدا کافر رال ادی منافقان او ته اشرازی زمو سره مرګری شي د مؤمنانو مقابله کی لا توها نخا مخادی برات للکای اتا وریدل تلترش تپس را پر اته دا جګه بس مو درج قدمی کی دیو طرف گیره به ختم کړیا کنه دل تپس او غد بچی دی ګودی په لګره سان سره لوبي مخه وای نتراش ما سره خوا کې کېل تا د فتنې سو معنا غانې زده کې ها ها درې ما درې کړي دي د څنګه وې درې مې زده کې په مو قتل کنه اسې تبدیلی نه شوی ده زین ها پای نو ورته چې خوا کې نه دي چې ګيري سره لوي کې ورته فتنې معنا مونږ دواو کې تا درې کې ها پای وز موږ د نړۍ دوه تاسو کول تا موږ له کار جوړ کو درې په موږ کوم ځای را پیدا کو و ما تلبسو بها او دای به وخت تیر نکی بها بها به اجابته ها و ما تلبسو او دای بدرنګ وخت تیر نکی بها فقبلول د دعوت د فتنه الا یسیرا مگر لغنتی ولقد كانوا بشكوا ذي عهد الله وعده کړو د الله سره من قبل مخکې د غزوه خندقنا لا يولون الادبار چې دی بناړ وشاګانی وکانا عهد الله مسئولا او دوا د الله پختنه کړی شوی داغه پختنه بکی دی شي قل فرمایل ينفعكم الفرار ارگز فائدہ بدرن کی تاسو تا تیختا ان فررتم من الموت کتا سو تیختا کوئی دا مرگنا او القتل یا دا قتلنا سوک دا قتل او دا مرگنا پا تیختا خلاسی دینشی و اذن پا دا وقت لا تمتعونا تاسو لفائدہ بدرن کریشی لا قلیلا مگر لغ غنتی لگا سرا دا دنیا نا فائدہ کسل کالشی او کزر کالشی خو قل متاع الدنیا قلیل د دنیا فائدہ دا لگا قل فرمای من ذلذی سوک دے حغا ذات یا عصمکم چه بچ بکی تاسو من اللہ لاللہ دا عذابنا ان اراد بکم سوان که ارادو لرستاسو بارک دا تکلیف او اراد بکم رحمہ یا ارادو لرستاسو بارک دا رحمت ولا یجدون لهم ابن ممیدی دخپلو زانون دا پارا من دون اللہ ما سوا دا اللہنا ولی یوم ولا نسویرا نسوک دوسو نسوک امدادی قد یعلم الله المعوقین منکم بیشک پی جنی اللہ غمنی کونکی منکم دا تاسونا خلق بید اللہ دا حبیب و دا مومنانو دا مددنا منی کول چی منافقانو والقائلین لیخوانهم او ینکی خپلو رنو تا حلم ایلینا ویراشی منتکورو نو تا او دا اللہ پیغمبر یواز پا مرچک پریزی ولا یاتون الباسا و نرازی دی جنگ تا الا قلیلا مگر لغن دی دریا کاری دپارا او دزان دخودنی نپارا اشحتن علیکم دیر بخیلان دی ستاسو پا کامیابی او پا غنیمت دیر بخلی چه مومن چرت کامیاب نشی فیدا جا الخوفو کل چه راشی اراد دشمن او ددید لخ کرو رأیتا هم ویلی بلا منافقان یا زرون ایلیک گوری بتاسو تا تدور اعینهم اولی راولی بسترگی ددوی کاللذی پشاند آکس یغشا علیه من الموت چی بی خودی روست لشوی دا پاغ دا حالاتو دا مرگنا ایو ای منافق دا سی حبت پا مخکڑی دا قتال میدان کی لکسنگ زن کدن کسڑی وار خطاوی فیدا ذهب الخوفو کل چی لار شی عراب دشمن لارو ادل خپتو لگی دا چی ڈالی دا کافر وا پشوی سلقو کم بی السنتن حدادن نو زرر بدر رسی پجبو تیرو تیرو وی اما چالاکی خبری کئی چی ماداو کلو دامیو کل سلق دا سین دا جنسی کلمی نرے دا سلق مانا دا اصل کی سلق ستوئی بستو العزوی ومدوهو یو اندا مگدول که جبا دا او کلاس دی دیده مانا سوا سلقو کم اے آزو کم زرر بدر رسی تاسو تا یا سلقو کم امام زجاج مانا کئی خاتو بو کم خبری بدر سرکی بی السنت حداد فجب تیرو تیرو سرا اشحتا علی الخیر دیر حرسناک دی پا مال د غنیمت بانی اولائی که دغ منافقان لم یؤمنو دی ایمان ندروڑے فا احبت اللہ اعمالهم نو سرگن کڑی دی اللہ برباد والد عملو نددوی وکان ذالک او دیدا برباد العمال ددوی علی اللہ یسیرا فا اللہ بانی آسان یحسبون الاحزاب گمان کئ دای پڑلو د کافرو لم یذهبوا چی غتلی ندی ای لاړ دی اده لا غ شان پیر ر وایته دی دی و ایات الاحزاب او کراشی دل د کافرو یودون خو غنی دا منافقان لو انهم کاش چی ودوی بادون او سی دن کیوے فل اعراب فباندو کې يروي چې مدینه منوره کې دی چرتلري باندو کې اوسه دي يسالون انبائكم او تاسوونه کوله تاسو د خبرونو چې څه وشول تاسو تماشه کوله اده په مدینه منوره کې نه وي ولو كانوا فيكم کجروي د منافقان پتا شو کې ما قاتلون دوی به جنگې دل نه وي الا قليلا مگر لغن تی دریا او د سمعت د پارا لقد کان لکم فی رسول الله اسوتن او آیات ته سوچو کئ وای بیشک اشتری تاسو د پارا د الله پر رسول کی اسوتن حسنتن نمونه خیستا د جون تی رولو اګوره ک پیغمبر علیہ السلام پدی کی نمونه چته وی خوراک لبداسی کینې په دریو غوتو بخوري ان وړي وړې راټه نالي نو وی پدی کوم نمونه ده کنه ګوره اوګه ولاړ دې خندق میدان کې او د لوګي د وجنه خېټه مبارک سره کاڼي تړلې لکه څنګه چې په ګیرا کې تا شکل سمکړه اوسوي حسن نه نو میدان کې درې دوه کوم خېست نمونه ده ور اوګه تندې پساړ کې په تکلیفونو کې د دشمن مخې لولاړ دې څنګه اوسه حسن را علماء لیکلي هي سو بدل نفسه ځان قربان کو د الله د دین د مدد لپاره او غزوه خندق سره وته نو نمونه د سم ځان قربان کاو دی په وګړي ډېر نصیبدار وای چې دا غ جان او مال به قربانی د پر الله قبول کی دارنګ اوسوه حسنه ګور سره زخم شوی او په جهاد کې غاخ مبارک مات شوی له تری شهید شوی له په هیټه مبارکه نار شوی او کاڼی تړلیو خو دې ټولو کې صبرناک په ټولو کې شاکر او راضی وو. عدل تا حدیث علماء ذکر کړي انس رضی الله عنه وي چې ابو طلحه رضی الله عنه وي موږ رسول الله علیه السلام ته د لږی شکایتو کو اخیته نه مکمس پورته کو یو یو کانه متړلو فرفا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن حجره الله حبیب کمیس مبارک پورته کو دو کانی تړلو دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي دی. روسوی حسن دی لږی تیری کړي د الله د دین لپاره زخمونه برداشت کړي د مرګرو شهادت برداشت کړي بیشکشت دے تاسو د پارا فی رسول الله په زندګۍ د رسول الله علیه السلام کې اسوه حسنه نمونه خیستا لمن کان یرجو الله دا چا د پار چې دی غي چې امید ساتي د الله د ملاقات والیوم الاخره او درځي رستنی وذكر الله كثيرا او یاد وی الله ډیر ډیر. ولما را المؤمنون الاحزاب کله چې کتلی وی مؤمنانو ډلې د کافرو قالو نو دی ویلیو هاذا ما وعدنا الله دا خو هغه دی چې وعده کړی و موږ سره الله ورسوله رسول الله دی وعده نس مراد دی وې د سوره بقره غایات د 204 نه 214 نمبر ابن عباس رضی اللہ عنہ وی آیات د سوره بقره د دې واقعې د خندق نه یو کال مخکې الله را نازل کړو. الله وی ګمان کوي ام حسبت من تدخل الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. دین مراد غوادا دا وصدق الله ورسوله او رشتیا وی دی الله او الله رسول چې مدد برا لیږي او منتبا جرنا را کوي وما زادهم الا ایمان و تسلیما او نیو زیاد کړي دوی تا د دې ډلو د کافرو دی راتلو الا ایمانن مگر نور ایمان و تسلیما غاړه کې خدل د الله فیصله تا من المؤمنین رجال دا مغه اسنو کې ویات چې الله چاته سړي ویلي من المؤمنین رجال مؤمنانو کیس سړیو من المؤمنین رجال مؤمنانو کیس سړیو صدقو چریشتینواله کړو ما پاس کې عهد الله علیه چې وعده کړی ود الله سره پاغه چې ربک میدان جوړ شو نو سره مال او جانر سم استاد نوم نه قربان دي فمنهم من قضا نحبه زنی پکې او چې پورا کړی د خپل نیټه د نحبه معنا امام بخاری کوي اجله یا نحبه عهده یا نحبه نظره خپل نظر منلوې پورا کو بس شهادت ورته ملاو شو اے رب د عرش مالک وای چې سي په خله ویلو عملن داوی ثبوت پیش کو چې سي په خله ویلو دا هغه خبره تر سره رسولا دا الله تعریف کوي دا غ مؤمنانو چې چا خو خپل وعده تر سره کا دینه سوق مرحد دي. انس رضی الله عنه ای جماعت تر انس بن نظر دا د بدر د قتال کې موجود نو وید الله حبیب اول جنگ او جتا سو مشرکان سره جنگ دی زنو وی کبل مکه جوړ شو الله به وګوري چې زب سکو نو څنګه چې په خلنوي په ځړ کې امرشتي اوي نو چې دوه در جوړ شو بعضی مسلمانانو میدان پرې هو د دې اللهم انی اعتذری لیکا مما سنا اولا الله زده توذر پیش کوم چې دای سوکل از بیزار ام جری کافر او سوکل امخ کشو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ وی زوال بخیل العالم وی ما تویا سعد ابن معاذ الجنة و رب النظر د نظر پر رب می دی قسم وی د جنت بوی را بانی لگی دب احد دی میدان کی و رجوان دے دے او د جنت بوی پی لگی ان یجید ریحہا من دون احد قسم پا اللہ د جنت بوی را بانی دو احد ندی پل لگی نصاد رضی اللہ عنہ ویدہ اللہ رسول آغا چه سکول ما کل وصل رلشو نو شهادت ورته ملاو شو صد پاس اتیا گزارونه په بدن د تورو د نیزو لگی دی او د غشو اسمر سمر مشرکان په خوا کې قتل پراتو بیا چا پی جندو نه چلاشه سره نو خور رالا د ګوت دی بندونو ته او قتل فما عرفه احد الا اخته ببنانه لاش چاند پیجندو ټول ټکړي ټکړي شوه نو خور را لوي دا زما ضرور د غتو بندونه دي انس رضی الله نو ہدایت د بارک راغله من المؤمنین رجال الله وی عرش وعلى وی مؤمنانو کیس سلیو اجي سی ویلو نو اده تر سره کا ابس خپل سره ځان د الله د دین د قربان کو اے صحابہ و بدیر نڈیر تفوزنا نکل دا آداب دا وجنا دا حدیث چی مواوری دا مخکنے نو دا دا بخاری و مسلم شریف حدیثو یو بانڈا چی دا آغلی ون صحابہ ورتوی ویوس با پیغمبر علیہ السلام راشی تفوز تیوکا چی من قدوانہ بہو سوک دی توجہ مو دا خبریتا صحابه په سوال او تفوز لورنو د دې باندې چې تفوز کو د الله حبيب ته مخواړو لبه تفوز کو به مخواړو رسول الله رضی الله عنه وي زد جمعات د دروازې نه را سرګن شو مسجد نبوي تر ادم نه کېدم وعلي سیاب خضر نماشنی جامې وي نو کله چې نبی رسول الله زوکت موي عین السائل عمن قدوا نهبه کم زه کې دا تفوس کون کې دا غا چا واره کې جنټه پوره کړی هغه الله حبيب بدای وی هاذا ممن قد وا نحبه دا ټول هر رضی الله نو دا هغه چا نه دی چې خپل نیټه پوره کړی ای وای په وخت د زمکه چې یو ژوند دی ګرځي او رسول الله ورته شهید ویلی نو هغه ټول هر رضی الله نو هو دی ته هوت په میدان کې چې دشمنان په الله په حبيب را جمع شول نو د خپل لاس ډال کو غشی لبیم لاس مخیل اکولو گزار لب دا یو لاس بلکل شل شویو او اچھویو پدی رسول اللہ علیہ السلام بچ کرو اللہ حبیبی او جابت والحا تو او جابت والحا تو الحزان تا جنت واجب کو تو الحزان تا جنت واجب کو اواغ صحابو چگو رو حد کی شہیدان شل او په خندق کې شهیدان شول الله او مؤمنانو کې څ خلقو الله سره چې کوم وعده کړی واغې تر سره کا فمنهم من قدوا نحبه زنی غدي چې پوره ک خپل نیټه او تر سره کو خپل نظر ومنهم من ينتظر او زنی په دوی کې هغه څوک دي چې سم د شهادت په انتظار دي وما بدلو تبدیلا او زرر دو بدلینو کڑے دا اللہ رب العزت پا حکم کی تبدیلا زرر دو بدل اگر دی حرم کی دا امامان دیر چونکی دا پیغمبر دا مسجد امامان دی یوزل زمان دی ملک دیر شہدہ شیو نیو کسر علوی الحرم امام پا غرز ناسو دا آیات وی من المومنین الرجال صدقو معاہد اللہ سوک چی شہید شی اللہ وی دخو خبر خبر تر سرکا اللہ ور تسڑی ہوئی اب از دیخ پل منزل مقصود تور سیدو ومن هم من ینتظر اوزن ددوین پا انتظار دید شہادت لیجزی اللہ الصادقین دې لپاره چې بدلور کې الله رښتینو ته بِسْوِدْقِهِمْ دَدَيْدَ رِشْتِعَاو گورا قرآن وی چه صحابت صادقین لی اللہ وی چه دی صادقین لی ادی پل اورا دا قرآن پسونو آیاتونا اغی کتش دا صحابه و صفتونا دی اللہ صفتونا بیانای اصوب چه بدنسیب شی ناغی عیبونا بیانای ربی صفتونا بیانای ابدنسیب عیبونا بیانای ویعذب المنافقین او عذاب ورکی اللہ منافقانو تنشا کخوخش یو دی توبہ وی نستا او یتوب علیہم یاد دی توبہ قبول کی کتوبے ویستا ان اللہ بیشک اللہ کان غفور الرحیم دیر بخن کے او محربانا اموز دو اخنمو مروارو لبائی تا قرآن اللہ سے خون دیجی کرے تو خوبی پوچھنو شمنتا سبینا آبائی وی پنڈای شیخ رحم اللہ با دی جمع بیان کول نو دم رب بیان او دی قرآن پا آگا ور مستغرق شو چو ایدا یارا بشو چیر مازیگر وقت داخل نیچو خود ایاری چاوی نا نو بانگو آئی اینور با انشاءاللہ موزک نوائیو با اخو اللہ نان دقا کئی که ډیر نی نو صورت کو بخامخا ختمو او با انشاءاللہ صورت بسکو صورت بختمو انشاءاللہ